to jest teatr. To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. To jest teatr. To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie. Zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. Ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc. Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest teatr. To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. Wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. Ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc. Księżyc w misce, a także między ciszą a ciszą oraz piosenka Znów wędrujemy, która nas to po tych zimowych klimatach troszkę ogrzała. To teraz ogrzewania ciąg dalszy. Będzie bardzo ładna wersja Kory piosenki Augustowskie noce, potem Chcę ci powiedzieć coś oraz Blues Kory. Augustowskie noce nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane do wczoraj, odnalazły dziś mnie. Przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiona wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni. Ożywiona wspomnieniami. kolorowi sierpień. Naszym żagrem objęty pozostanie w pamięci przez długie dni. Thank you.

każdy dzień.

ze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu, jak ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu, jak obłoków. Wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak był Marek Grechuta i to była Nocna Polska. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec zaśpiewa jeszcze Izabela Trojanowska.